والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى leo tunaanzia mlango unaozungumzia masala ya kunyosha safu, babu sufufi. Mlango unaozungumzia safu katika kitabu cha Tanbihul Afham bi Sharh Umdatil Ahkam cha Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Tuko hadithi ya nne kuanzia mwanzo wa mlango huu ambayo ni hadithi ya 71 kuanzia mwanzo wa kitabu. Hadithi imekuja an Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, kutoka kwa Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, simwendee yeye na babake. Qal, amesema: bitu inda khalati Maimunata, nililala kwa khalati yangu Maimuna. Alkhala, alkhalat bi maana ya imam, mama mkubwa au mama mdogo. Qala bitu inda khalati, nililala kwa mamangu Maimunata, ambaye anaitwa nani? Maimuna bintul Harith min Hajar al-Hilaliya. Lailatan, hii ni ishara kwamba ni usiku mmoja. Naye alikuwa na malengo, lengo lake ni kutafuta elimu na kutaka kujua sala za Mtume alayhi salatu wassalam. Basi asema: faqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, akasimama Mtume sala na salamu zimwendee. Yusalli, akasimama Mtume hali ya kuwa kilichomfanya asimame nini? Ni sala, kawa na sali. Min al-layli, min al-layli, kwa usiku. Na maana hii ilikuwa ni swala ya sunna, swala ya usiku katika nyumba ya nani? Maimuna bintul Harith bin Hazn al-Hilaliya, malwana ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na dada yake alikuwa akiitwa Lubaba al-Kubra, Ummul Fadl. Kadhalika Abdullah ibn al-Abbas, melewana. Basi asema: faqama an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yusalli min al-layl, Mtume alayhi salatu wassalam akasimama akawa yusali usiku. Faquntu an yasarihi, zamani akasimama, yani Ibn Abbas akasimama kushotoni kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yamini, Mtume akashika kichwa changu akanizungusha akanisimamisha kushoto na akanisimamisha kulia. Yani Ibn Abbas hapa ni mtoto mdogo. Kwa hiyo Mtume anasali akaona, ngoja nipate jamaa na Mtume alayhi salatu wasalam. Nani sala ya usiku? Na hii ni kuonyesha pia sala za sunna inajuzu watu kuswali jamaa. Kasimama kushoto, Mtume alayhi salatu wasalam akamshika kichwa akamzungusha kwa nyuma akamweka kulia. Na hii pia ni kuonyesha haraka au harakati katika sala ikiwa ina maslaha haiharibu sala. Ni kutingishika katika sala kwa sababu nyinginezo ambazo hazihusiani na sala. Ikiwa kuna haja ya kufanya hivi, basi mtingishiko huo hauharibu sala. Mfano kama mtu ana mtoto wake analia, akaona wacha nimweke kwenye bega, kwa sababu ubaja kelele msikiti mzima kelele, kaona ambeba kamweka kwenye bega. Siku moja tukiwa kule Falahi, wakati huu Rafidha ndio waingia sasa hapa Ruga, ulianza kupitia kama kawaida yao. Marafidha huwa wanapitia kwenye marakiz za ahli bid'a wal ahwa, ambao anajua hawa hawatuelewi, hao hawezi kutaka kuingia kwenye mji wakaenda eti waingie kwa njia ya masalaki subutu. Wanajua hawa ya maulidi hawa tajichomeka hapa kwa muda, alafu tunaanza sehemu yetu tunatoka. Basi hapa walipotaka kuja wakaingia kwanza na Falahi, basi watu wakawa wanaswali pale kwenye ule uwanja wa Falahi, watu wote wanaswali pale kwenye washa mikono, kwenye kijiwe, mashehe, wanafunzi. Basi ala kulli hal, nikamuona Sheikh Ramadhani bin Shaur anasali huko, ana mtoto kambeba, akisimama anamweka kwenye bega, akitaka kusujudu anamweka chini. Linishangaza sana hilo. Ni baadaye, baada ya kuja kusoma, nikakuta hayo masala, makumbe inajuzu kama mtu na mtoto mdogo labda sumbufu nini, kawa kinyanyuka unambeba, unaweka kwenye bega, kitaka kurukuu unamweka chini, sijudu yuko chini, kinyanyuka unanyanyuka na hiyo inajuzu. Basi ala kulli hal, hayo yote niliyozungumza nitaka kujulisha kwamba bado kumbukumbu niko nazo. Ile tukio lilifanyika wakati gani, mahala gani, na kulikuwa kuna tukio lipi kwamba lilifanyika. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetuokoa kwenye hizo balalati na ashirikiyati wal bid'ati wal khuzabalati wal khurafati. Basi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma atuelezea hizi habari kwamba yeye alilala kwa khalati yake Maimunata, ambaye anaitwa Maimuna. Na Abdullah ibn Abbas huyu sabaqat tarjamatuhu fil hadith rakam 16, tarjama yake imetangulia katika hadithi nambari 16. Ama maudhuu ya hadithi yetu leo ni bayanu mawqifil ma'mum alwahidi, ubainifu wa anaposimama maamuma mmoja. Ukiwa wewe ndio imamu na una maamuma mwenzako, maamuma ndio yeye yuko peke yake, asimame wapi? Na baadhi ya watu anakuwa yuko mbele, mwenzake yuko nyuma kidogo kwa mbali kulia, lakini upande wa kulia lakini kwa mbali kidogo. La, hiyo sio sawa. Matakikana nyote msimame sawa sawa, ila tu yule maamuma anakuwa yuko kulia, imamu anakuwa kushoto, lakini mko sawa sawa mmenyoka. Aliposema bitu bikasri albai bimaana nimtu lailan, nililala usiku. Aliposema inda khalati Maimuna, kwa khalati yangu Maimuna, kama nilikutanguliza, anaitwa Maimuna bintul Harith al-Hilaliya, sabaqat tarjamatuha fil hadith rakam 30, tarjama yake ishatangulia katika hadithi nambari 30 kuanzia mwanzo wa kitabu. Basi asema faqama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl, tumeakawa asimama akawa anasali, min al-layli min litabiidhi baadhi ya usiku, sio usiku wote, au lilbayani, hiyo mimi inaweza kuwa ya tabiidhi au ya albayani, bayania, yani anabainisha kwamba hicho kitendo kilikuwa kinafanyika wakati wa usiku. Basi mtume akawa amesimama swali, sema faquntu an yasarihi, mimi nikasimama kushotoni kwake. Faquntu ai waqaftu lisalati ma'a, nimesimama kwa ajili ya kuswali pamoja naye. Fa akhadha bi ra'si, akhadha maana amsaka bi, nimshika nini ile kichwa chake, akamzungusha na huko nyuma mpaka akamleta upande wa kushoto, upande wa kulia, akamsimamisha upande wa kulia. Mtume akawa yeye yuko kushoto, Ibn Abbas yuko kulia, na hiyo ndio mawqif ya maamumu mmoja akiwa anaswalishwa ni imamu mmoja. Maamumu ni mmoja, maamuma ni mmoja, basi maamuma hapo atakaa kuliani ma huyo imamu, sawa sawa na yule imamu. Tayeb, Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala atambia, kana Ibn Abbas, alikuwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma harisan ala al-ilm, alikuwa akiwa na pupa, ni mwenye na pupa juu ya kutafuta nini, kutafuta ilmu. Umeelewana? Yatatabba'u mawaridahu haythu kanat, Ibn Abbas alikuwa anafuatilia pale inapotakwa, inapotafutwa elimu, inapopatikana elimu ya kisheria, sio kila mahala tu, pale inapodhaniwa kwamba hapa ipo na watu wanaitafuta hapa, basi yeye naye anaitafuta elimu. Basi akawa akaenda kutafuta elimu kwa mtume. Faghtanama fursata al-lailata al-lailati, akachukua fursa ya kuweza kuutumia usiku mmoja. Alati yakunu fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inda khalatihi, usiku huu ambao mtume atakuwa yuko katika zamu ya khalati yake, maana ni mkewe. Maimuna ni mke wa mtume alayhi salatu wassalam. Basi akavizia mpaka akajua kwamba mtume leo zamu yake yuko kwa khalati yangu Maimuna, zawji nabi sallallahu alayhi wasallam. Basi na yeye akaenda kule ili mtume akiswali usiku aswali naye aweze kufahamu baadhi ya mambo mengi ambayo hayajui, na katika hayo ni kusimama katika safu. Huoni kasimama kushoto, akageuzwa kulia, pamoja na kwamba hapa alikuwa yeye ni mtoto mdogo, lakini lengo lake asome. Wa huwa yuhadithu an nafsihi, basi huyu tunaona hapa anazungumza kuizungumzia nafsi yake. Annahu bata indaha, kwamba alilala kwa khalati yake. Liushahida salata nabi, ili aweze kushuhudilia sala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lama qama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam salati, basi mtume alayhi salatu wassalam aliposimama kwa ajili ya hiyo sala, au katika hiyo sala, qama Ibn Abbas radiyallahu anhuma fasaffa ila yasarihi, Abdullah ibn Abbas akasimama akapanga safu kushotoni mwa mtume, na akasimama upande wa kushoto. Wa min ajli anna al-yamina afdalu, na kwa kuwa kulia ni bora, wa aula bitakdim, na ndiyo ambayo kwamba inatakikana hasa kutangulizwa kuliko kushoto. Akhadha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi ra's ibn Abbas, hapo mtume sala na salamu zimuende alikishika kichwa cha Ibn Abbas radiyallahu anhuma, faja'alahu an yaminihi, akamweka upande wa kuliani kwake. Tunaelewana? Kwa hiyo hapa tunaona katika faida ya hizi hadithi ni kwamba hirsu Abdullah bin Abbas, kwamba tumeona pupa ya Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma ala alfiqh fi ad-din, pupa ya Abdullah bin Abbas juu ya kutaka kupata ufahamu sahihi wa dini. Na hiyo ndio ilikana iwe rahba ya talibu ilmi kila wakati, kwamba yeye awe anatafuta fiqh ya dini ya kisheria, apate elimu sahihi ya dini ya Kiislamu. Lakini pili, jawazu mabiti rajuli fi baiti zauji karibatihi, inajuzu kulala mtu mwanamme katika nyumba ya mume wa ndugu yake wa kike ambaye ana ukaribu naye. Niwe una dadako mathalan kaolewa Kinyatu huko, akasema ngoja leo niende zangu Kinyatu bwana kwa sister, akamsalimia akifika walala kule, inajuzu. Lakini mimi nasema idha lam yakun fi dhalika dararun, idha lam yakun fi dhalika madha dararun, inajuzu wewe kumtembelea ndugu yako hakika aliolewa na ukalala pia kala kule, lakini kukiwa hakutakuwa na madhara. Wewe unaenda kumtembelea mtu Dar es Salaam, dadako kaolewa, kifika dadako kapangishiwa chumba kimoja, chumba hicho hicho na wewe unale umo umo, shemeji yako umo umo, mji wenyewe wa Dar es Salaam, umefika usiku wa saa tatu ndo waingia pale. Sasa wewe unafikiri si umeleta shida hapo nyumbani? Wewe shida kubwa. Sasa atajua mwenyewe bwana kama ataenda kulala msikitini, yani ule shemeji yake. Sasa sijui atakayetoka pale ni dadake akalale kwa jirani wala shemeji yake, awa akakodishe lodge, sio nyumba za wageni. Hata mwingine mpaka muangalie, nataka kutembelea watu mwenyewe, chumba chake ni kimoja, nenda mchana ili mtu ajipange, au piga simu kabla ya wiki, eh bwana mimi nataka nije huko, vipi kwa jika huko, eh sitie watu kizaazaba. Sasa inajuzu kulala nyumba ya ndugu yako wa kike aliolewa, lakini kusiwe kunasababisha nini madhara, wala ihraj, wala kuwatilia watu nini uzito. Kuna watu hawafikiri, yani mtu anaona hivi kwamba huyu bwana huyu mimi nampa uzito huyu, lakini wala hajali wala hawazi, hana sababu ya kukaa, labda awe labda ni mtu talibu ilmi mathala, sana huyu anakuja kwa sababu ajifundisha elimu anasoma mathala. Lakini mwingine kaamua tu mwenyewe kaja kwa dada yake hapo, basi akata wiki mwezi bwana wewe si utamwacha dada yako aachwe? Kwa hiyo idha lam yakun fi dhalika dararu, ikiwa hakutakuwa na madhara katika wewe kuenda kule kwa ndugu yako wa kike aliolewa. Kwa sababu wageni, nasema hivi hapa, Ibn Abbas kaenda kwa khalati yake, kampata khalati yake, pamoja na kwamba Ibn Abbas na Mtume pia wana undugu, umeelewana? Kwa sababu Abbas na Mtume wanahusiana kifamilia, wote hao ni katika Ahlul Bait wa Mtume alayhi salatu wassalam. Tayeb. Namba tatu, anna mawqif al-ma'mum al-wahid an yamin al-imam, sehemu anaposimama maamuma mmoja anayemfuata imamu na yuko peke yake, yuko peke yake, yeye na imamu tu, huyo atakikana asimame kuliani mwa imamu. Tena wasimame sawa sawa na imamu, kuliani mwa imamu. Imamu yuko kushoto, yeye yuko kulia. Namba nne, jawazu dukhuli fi athna'i salati ma'al munfaridi litahsili aljamaa. Inajuzu kuingia wakati mtu kaianza sala, ukaingia naye ili muweze kuipata nini? Kuipata jamaa. Lakini sasa hili hapa sio kama lile linalofanywa ni baadhi ya watu. Mtu swala imamu kashatoa salamu, kuna mtu kasimama mwenye amaliza rakaa yake moja, mara asikie huko nyuma akubaki bega. Yaani kuna mtu kaunga tele huko nyuma atakamswalishe. Huyu mwenyewe wewe kwanza humjui huyu mtu ana elimu au hana elimu, kasilimu jana au juzi, hiyo swala yenyewe anaijua au haijui, kaingia kwenye swala ile akiwa ni maamuma si imamu, wa maila dhalika, leo wamgagamiza wa imamu. Ibn Abbas hapa yeye kaunga sala na Mtume, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam alisimama yeye kama yeye anajisalisha mwenyewe, maana ni imamu. Kwa hiyo akasimama na Ibn Abbas akaunga naye. Na mfano wake ni yule mtu aliyekuja akawa watu washamaliza sala, Mtume akasema nani atatasaddaq, nani atatasaddaq asali naye huyu ili apate jamaa. Na mfano wa vitu kama hivi. Tayeb, mashru'iyatul harakati limaslahati salati au jama'atiha. Kuna sheria ya kutingishika, mtingishiko kwa maslahi ya sala au jamaa yake, kwa sababu mwingine anaona fika hapa sala imemalizika, lakini hapa nisiposogea mbele wale wakinyanyuka wote watanikata sala yangu hapa mbele. Kwa hiyo akasogea hatua mbili au moja au alizowezesha ambazo zimemfanya mpaka afike pale mahala, kwa ajili ya nini? Watu wasimkate swala yake. Huku ni kutingishika ambako ni jais, kutingishika ambako ni jais, pamoja na kwamba kuna baadhi ya watu wanasema maadamu imamu kashatoa salamu, we simama pale pale umalize sala yako. Tayeb, mtu akikupita huko mbele mwache? La, mzuie. Sasa mzuie aje sema pale? Oh, kidogo hapo kuna mkanganyiko, lakini sahihi kwa ni kuenda kuiendea sutra, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa haachi kitu kimpitie mbele yake kama anasali, hata kama ni mtoto kondoo ataka kupita mbele yake hata kimbilia ukuta Mtume mpaka yeye ajiegemeze na ukuta, yule kondoo apite huko nyuma yake, lakini hamwachi mtu ampitie mbele yake. Na hii ni tambihi muhimu kwa wale baadhi ya watu ambao wala hawajali, wakifika msikitini yeye katikati ya msikiti tu anasimama tu anapiga takbira anasali, basi kapitiwa ni mbuzi mbele, ni kuku, ni kondoo, ni nani, yeye anaendelea sala yake, au watoto wadogo. Hapana, ukifika msikitini simama mahala ambapo najua hapa sitapitiwa mbele yangu ni kitu, yani mbele yako kwa kuna sutra, kitu kinacho kustiri kwamba hutapitiwa mbele ni kitu chochote. Na wala sutra haiwekwi kulia wala kushoto. Yani mwingine akija msikitini ajiegemee sana ukuta, ukimuuliza shekhe, mbona ukae kwenye sutra? Anasema sasa nani atapita huko? Yeye kajiegemee sana ukuta, kwa mbele yake kuna nani atapita tena? Sasa sutra haiwekwi kulia, sutura inawekwa mbele. wanasema nani atapita? Kwani mtu hawezi kufanya jeuri akaja toka akakutana sala ndio atafuta kitu hapo alafu akarudi zake. Kwa hiyo ala kulli hal, mtu atakana sutra yake mbele yake na wala sio kuliani na uchotoni. Namba 6, jawazu jamaati fi salati tatawwu ila maslaha, inajuzu kusali jamaa katika sala ya sunna kwa maslaha fulani. Hapa tumuona Ibn Abbas radiyallahu anhuma ameenda kuonga sala na Mtume alayhi salatu wassalam kwa ajili ya maslaha, yeye alikuwa atakaa some. Na Mtume mara nyingi alikuwa akisema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mnavyoniona na sali. Kwa hiyo Muislam atakikaa na sala yake asali kama Mtume alayhi salatu wassalam alivyokuwa akisali. Na huo ndio mwisho wa mlango wetu unaozungumzia babu sufufi, mlango wa kuzungumzia masala ya kunyosha safu. Baada ya hapo tutakuja kuingia mlango babu al-imama, mlango unaozungumzia nini? Uimamu. Umeelewana? Naam.